spokojny. Artysta, no jednak wiek chyba robi swoje. O, tak to określmy. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami 3 godziny muzyki w audycji Mało Obiektywnie. John Mayer to tak chyba przygotował, żeby zachęcić fanów do kupna biletów na trasę, która jeszcze 10 marca w Stanach Zjednoczonych, ale od 23 marca już Auckland, Nowa Zelandia, potem Australia i wiele, wiele koncertów także po drugiej stronie świata. A my też o koncertach porozmawiamy, zdecydowanie tych bliższych, za chwilę, bo w studiu już jest pierwszy gość. We'll be right back. Seventh Horizon. To jest tytuł utworu. Gniewomir Tomczyk jest gościem Trójki. Witam cię. Witam serdecznie. Spotykamy się znowu przy okazji kolejnej twojej płyty. Płyty, która, jak czytałem, gdzieś jest takim pomostem, tak? Między albumem studyjnym drugim i trzecim. Dokładnie, między pierwszym a trzecim tak naprawdę. A, tak. Tak, bo to jest druga płyta, jasne. Jest to tak naprawdę część albumu Event Horizon i część nowego właśnie Pieces of My Journey w nowej aranżacji nietypowej, ponieważ występują instrumenty smyczkowe. Mm-hmm. Powiedz, bo to jest w niektórych utworach bardzo szeroki skład. Ty tak sięgasz i po wokal, i po właśnie instrumenty smyczkowe. Co, ta płyta nowa, bo o niej trochę chcę się namówić, żebyś nam powiedział. Ona będzie już takim wyjściem w trochę inny świat muzyczny? Tutaj niestety cierpię na nadmierną pomysłowość. I... A za dużo jest pomysłów naraz, tak? I też czasami jak w głowie rodzi się pomysł na utwór, na kompozycję, to też mam konkretne brzmienie konkretnych artystów z polskiej sceny, więc też nieuchronnie też na trzecim albumie będą goście. Ale skład koncertowy, skład, który jest tutaj na stałej, też będzie na nowym albumie, jest to kwartet Zdzichu Kalinowski na klawiszach, Minty na wokalu, rapie i na syntezatorze basowym i Maciej Kądziela. No właśnie, takie nazwiska przewijają się we wszystkich chyba tutaj utworach. Powiedz coś więcej o tej płycie, jak ona powstawała, bo to jest płyta koncertowa. Tak, zagraliśmy koncert w lipcu zeszłego roku w Quality Studio. Quality Studio ma taką, ma taki bardzo fajny cykl o nazwie właśnie Quality Jazz Live. I mieliśmy przyjemność wystąpić w ramach tego cyklu. Koncert był retransmitowany w Radiu Jazz i bardzo fajnie to wyszło właśnie przez to, że też zaprosiłem do tego składu instrumenty smyczkowe, czyli Anię Furkałowską i Roberta Seniutę. Aranżacje i kompozycje już znane z Event Horizon nabrały nowego wybrzmienia, takich rumieńców bardziej klasycznych przez te instrumenty i tak naprawdę album właśnie swoją wyjątkowość zawdzięcza takiemu składowi. Temu składowi, tak. Składowi, dokładnie. Quality Jazz Live. Seven Horizon to taki dynamiczny bardzo utwór. Zapytałem cię, co wybierzemy jako drugi do prezentacji dzisiaj. Wskazałeś na The City, bo to takie inne oblicze trochę twojej muzyki. Tak, to jest... Za każdym razem staram się łączyć jazz z muzyką elektroniczną wszelkiej maści. Tak naprawdę tutaj w utworze The City mamy fragment produkcji muzycznej właśnie zestawionej ze solówkami, z improwizacją, z wokalem, z recytacją, więc bardzo klimatyczny, ładny utwór, który zapowiada trzeci krążek. To słuchamy, jak to brzmi. Gniewomir Tomczyk, Quality Jazz Live, zapowiedź trzeciej płyty. Thank you. the heart can speak with a chatter when language is one. Sitting on a small planet, Earth is tough, dreaming to conquer others, hours falling apart. The City. To utwór z płyty Quality Jazz Live zespołu Gniewomira Tomczyka, który jest gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o tym pomoście między twoją pierwszą a trzecią płytą studyjną. No ale teraz porozmawiamy też chwilę o tym ważnym wydarzeniu, bowiem już wchodząc tutaj do studia powiedziałeś, to chyba się spotkamy w Bielsku Białej. Tak. Jesteś wśród trzech finalistów konkursu podczas Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Zatem 3 marca w sali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej Andrzej Kowalski, kwartet The Cuban Latin Jazz i twój także zespół. To nie pierwszyzna taki finał konkursu u ciebie? Nie, właśnie to jest pierwszy mój udział. Pierwszy, jesteś raz w finale? Tak. A. Więc jest mi niezmiernie miło, że komisja tak zadecydowała. Zadecydowała. No widzisz, jednak warto pracować. To jest wyzwanie dla takiego młodego muzyka? Jak to jest? Z tej waszej perspektywy. Jest to na pewno pewna forma weryfikacji tego, co się robi. Jakby na co dzień jest ta weryfikacja przed publicznością, przed odbiorcami, która też jest bardzo ważna, ale też właśnie stwierdziłem, że trzeba się na głębokie wody konkursowe rzucić tutaj i dać się zweryfikować właśnie osobom, które są dla mnie autorytetami absolutnie w muzyce, więc bardzo się cieszę, że tak się stało. No, będzie ciebie, was, wszystkich finalistów, słuchać jury pod przewodnictwem Jana Ptaszana-Wróblewskiego. No to już, tak. Prawda, że to już coś nam mówi o tym, że to jest ważne wydarzenie. Serdecznie państwa, tak jak tu siedzimy teraz we dwóch w studiu, zapraszamy, zwłaszcza 3 marca, jeśli będą państwo w Bielsku Białej, bo to jest dzień otwarty 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Na wszystkie wydarzenia będzie wstęp wolny. Na finał konkursu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych także będzie można przyjść i posłuchać tych młodych, którzy próbują swoich sił także w konkursie, bo warto, bo potem, jeśli się uda zwyciężyć, to wśród wielu nagród jest choćby sesja w Radiu Katowice. Dokładnie. Można tam zagrać koncert, z tego też wyjdzie płyta, potem promowana również w miesięczniku Jazz Forum, no same tylko ważne, dobre rzeczy się będą działy. Mówiłeś o tej płycie nowej. Jest szansa, że ona się ukaże w 2019 roku? Tak. Tak jest plan, aby ona właśnie ukazała się wrzesień, październik tego roku. Na jesieni. A co do jesieni jeszcze? Już masz zaplanowaną sesję? Jak to będzie wyglądało? Masz już plan konkretny nagrywania tej płyty? Płyta tak naprawdę jest nagrywana już od wakacji tamtego roku, więc... Jesteś w trakcie. Tak. Mm-hmm. Płyta jest mniej więcej skończona w 60%. Teraz tylko muszę dograć kilka utworów, zrobić mix, master i na spokojnie pomyśleć o grafice, więc... O okładce? Tak. A przywiązujesz do okładki dużą wagę? Bardzo. Bardzo, bardzo dużą uwagę przywiązuję do takiej sfery graficznej i wykończeniowej albumów, ponieważ pochodzę z rodziny artystycznej. Moi rodzice są po ASP i właśnie w domu zawsze wszędzie były obrazy i zawsze do tej właśnie graficznej sfery, czy rodzice, czy siłą rzeczy ja przykładam wielką uwagę. Powodzenia życzę i na w tych zmaganiach konkursowych i na koncertach, których pewnie będzie też trochę. No i żeby ta płyta się ukazała w tym 2019 roku jesienią i od razu umawiamy się na kolejne spotkanie, bo jak już był przy pierwszej i drugiej, to przy trzeciej też. Super. Gniewomir Tomczyk, gość audycji Mało Obiektywnie, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. No i utwór, którego zapowiadać chyba nie trzeba, bo to taki jest na twojej płycie też, prawda? Tak, dokładnie. No to słuchamy. Thank you. Chopin and Bass. To Gniewomir Tomczyk i jego zespół z płyty Quality Jazz Live. Gniewomir był gościem Trójki przed chwilą. Opowiadał państwu o swojej drugiej płycie koncertowej. Ta trzecia, studyjna, ma się ukazać jeszcze w 2019 roku. No i również o tym, jak to udało się dostać po raz pierwszy do finału konkursu. W tym składzie to zagrają panowie, ale też i pani zaśpiewa, Minty, w Bielsku Białej, 3 marca. Finał konkursu 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Przypomnę, obok zespołu Gniewomira także kwartet. To jeszcze wrócimy na pewno w naszym spotkaniu za tydzień, no a za 2 tygodnie to już 9 marca audycja nadawana prosto z Bielska Białej, z 21. Zadymki, której z radością i dumą wciąż także i w tym roku patronuje program Trzeci Polskiego Radia. W studiu kolejny gość, za chwilę rozmowa o nowej płycie, ale najpierw muzyka. Tak się zaczyna nowa płyta Dominika Bukowskiego, który jest moim gościem w studiu Trójki. Witam cię bardzo serdecznie. Ja również. Przy Myśliwieckiej 357. Zaczęliśmy od utworu swojej nowej płyty, ale jeśli pozwolisz, to rozmowa potoczy się najpierw w taki oto sposób, że ty, zanim weszliśmy na antenę, powiedziałeś, a ja przecież w pierwszym konkursie na Zadymce też brałem udział. Tak, tak. To było dla mnie bardzo ważne przeżycie, jako że z zespołem Blue Mind Quartet zostaliśmy laureatami pierwszej edycji konkursu Bielska Zadymka Jazzowa. No i potem się tak lawinowo wszystko potoczyło. Bardzo wiele zawdzięczam temu konkursowi. No, było zdecydowanie łatwiej po tej wygranej. Wtedy nagraliście też płytę, tak? W studiu Radia Katowice. Tak, to był też ewenement w tamtym czasie, że nagrodą za konkurs była możliwość nagrania płyty. Co można lepiej? Myślę, że to jest o wiele lepsze niż jakaś nagroda finansowa, gdyż... A, jeszcze... Ta płyta znalazła się w prenumeracie czasopisma tak. Jazz Forum, czyli dla młodego zespołu no nie ma lepszej reklamy, nie ma lepszego startu. Tak, te płyty wydawane przez Radio Katowice trafiają też do miesięcznika Jazz Forum. No i tak będzie również z finalistami, ze zwycięzcą tegorocznego festiwalu. No ale wróćmy do twojego albumu. Posłuchałem tej płyty w skupieniu któregoś wieczoru i powiem ci, że to odważne było, to na co się zdecydowałeś na tym albumie. No, to jest płyta wymagająca od słuchacza skupienia, a o to skupienie w naszych czasach jest coraz trudniej. Tak, tak. No podjąłem się tego ryzyka, ale może też dlatego, że no nie wiem, może to jest też kwestia jakiegoś mojego wewnętrznego rozwoju muzycznego, że świat coraz bardziej żyje chwilą, a ja coraz bardziej może się też zagłębiam, może nie idę z czasem, ale z pewnością jest to płyta szczera. Ode mnie nikt mi nie kazał w taki sposób jej nagrać i no to jestem stuprocentowo ja na tej płycie. I moi koledzy. Słowo wstępne na tym albumie, na okładce, sporo nam wyjaśnia. Ale jakbyś mógł w kilku zdaniach zakreślić, jak doszło do powstania albumu Transatlantyk? No, dość niespodziewanie, jako że któregoś dnia, mając chwilę wolnego przed koncertem, wybrałem się do Muzeum Emigracji w Gdyni i będąc tam około godziny, spędziłem niesamowity czas, ponieważ spotkałem się z tyloma emocjami, patrząc na te wszystkie przedmioty, czytając te wszystkie historie ludzi, którzy musieli lub chcieli wyjeżdżać. Spotkałem się z takim bagażem emocji, że pomyślałem, przecież ja słyszę tutaj dźwięki, ja tu słyszę melodię. Dlaczego nie zrobić o tym płyty? Płyty nie tyle o emigrantach, co w jakiś sposób niewerbalny, opisujące właśnie te emocje, które towarzyszą emigracji. I mówię, wchodzę w to. Także to była po prostu czysta inspiracja, nie dyktowana żadnymi zamówieniami, bo nikt mnie nie prosił o taką płytę. Postanowiłem, że o tym będzie kolejny album. Słuchaliśmy utworu Imago, który otwiera twój nowy album. Posłuchamy teraz tytułowego utworu, Transatlantyk. Dominik Bukowski z nowej płyty. Transatlantyk. Tytułowy utwór z nowej płyty Dominika Bukowskiego, który jest gościem Trójki. Zespół zebrałeś na tę płytę właściwie dobrych znajomych też. Tak. Tak jak tu widzę. Praktycznie zespół, z którym miałem przyjemność współpracować przy ostatniej płycie Sufi. Przypomnijmy, Patryk Dobosz na perkusji, Adam Żuchowski kontrabas, Emil Miszk na trąbce. Tytuł płyty nasunął ci się, nie wiem, odświeżyłeś sobie Gombrowicza? Jak to było? Czy odświeżyłem? On zawsze po mnie jakoś tam krąży, ale dla mnie, no nie ukrywam, że bardzo się cieszyłem, że ta nazwa wpadła mi do głowy, ponieważ no, Transatlantyk to jest też dla mnie takie słowo symbol. Z jednej strony słynna powieść Gombrowicza, z drugiej strony też taki symbol przed wojną. Był to symbol wyjazdu z Polski, nie? Bo w Gdyni był przecież prom, wielu ludzi wypłynęło za ocean i ten transatlantyk też nie kojarzy się tylko z samym wielkim statkiem, ale jest pewnym symbolem czasem uwolnienia się z tej naszej sytuacji, czasem ucieczki. Idealnie mi pasował ten tytuł właśnie do tej płyty. A jak powstawały te utwory, gdzie słychać ludzki głos też? Chciałem cię o to spytać, bo one robią olbrzymie wrażenie, kiedy się słucha tej płyty, zwłaszcza w całości. Jak to od strony technicznej udało ci się wprowadzić taką atmosferę? Bo to jednak przecież była praca studyjna, nagranie. Tak. Jak gdyby cały plan powstał jeszcze przed nagraniem w głowie. Ja miałem dość konkretną koncepcję, jak to ma wyglądać, a wynikło to z przemyśleń, bo chociaż sam nigdy nie emigrowałem, nie musiałem emigrować, ale jednocześnie zastanawiałem się, jakby to było, gdybym ja wyjechał. Czy dalej bym grał na wibrafonie? Czy dalej byłbym muzykiem? A jeśli byłbym muzykiem, to jakbym grał? Lepiej? Gorzej? Z jakimi muzykami? Jaki rodzaj muzyki? I te pytania mi towarzyszyły. Również zastanawiałem się, jak inni artyści, niekoniecznie muzycy, jak sobie radzą właśnie za granicą. W jaki sposób ten inny świat, ta inna kultura może ich zainspirować lub nie. Stąd też gdyby zwrócenie się chociażby do naszego bliskiego podwórka literackiego, czyli do twórczości Mrożka, Gombrowicza. Zacząłem bardziej wnikać w ich twórczość, jak oni odbierali tą emigrację swoją. Również czytałem o Andrzeju Panufniku, między innymi jedna z kompozycji tu znalazła się na naszej płycie, utwór Dreamscape. No i stąd też te cytaty, to takie dość krótkie. W jednym utworze postanowiłem wykorzystać fragment listu do Józefa Barana, który opisuje tą jego sytuację za granicą, jak on się tam czuje. No, ciężko teraz opisywać słowa Mrożka, to trzeba było po prostu posłuchać tego utworu. W innym utworze wykorzystałem głos Gombrowicza z wywiadu dla telewizji francuskiej, gdzie on no dość krótko opisuje, można powiedzieć, rolę artysty, no rolę artysty, będąc za granicą. Druga sprawa, że to też posłuchawszy tego wywiadu z Gombrowiczem, ja się zakochałem w tym jego głosie. On miał tak plastyczny głos, tak wyrazisty i rytmiczny też, że jak usłyszałem te jego wypowiedzi, pomyślałem, przecież on tam prawie że rapuje. Także pobawiłem się trochę przy komputerze i do jednego z utworów po prostu wkleiłem te jego wypowiedzi, bo mamy wiele wspólnych rytmicznych punktów, gdzie mi to bardzo pasowało. Następny utwór, który wybraliśmy do prezentacji dzisiaj, to jest 68. Tak. To ważny rok dla historii Polski, dla wielu też polskich artystów. Ważny i smutny jednocześnie. Wciąż jakoś ciężki do zrozumienia, jak takie zdarzenie mogło się wydarzyć. W zasadzie niedaleko, po wojnie, nie? Ile dam, 20 lat. Gdzie znowu jakaś nacja jest prześladowana, gdzie muszą uciekać, emigrować. No, było to bezpośrednią inspiracją właśnie dla tego utworu. To słuchamy, 68. Emil Miszk gra na trąbce. Tutaj na nowej płycie Dominika Bukowskiego, płycie Transatlantyk. Dominik jest gościem Trójki. Rozmawiamy o tym albumie, który premierę koncertową będzie miał w połowie marca, ale płyta właściwie już jest, tak? Jak to wygląda? Od dwóch dni fizycznie mam płytę. Nie wiem, kiedy ona się ukaże w sklepach. Pewnie niebawem.